Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 24 Nisan Pazartesi. Yıl 2017, ay 4, gün 114, Kasım 168. 1438, Hicri Recep 27, 1433, Rumi Nisan 11. Çiçek fırtınası. İpek böceğinin yumurtadan çıkması. Günün tarihi. 97 yıl önce bugün 24 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi reisliğine seçildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh. العالم معلم عالسنة لسه صحيح أنا بندهش لسه صحيح أنا بندهش لساني خايف لساني خايف ده الأزمة عايشة والضلمة جاية الأزمة عايشة عايشة والضلمة جاية جاية عايشة جاية إيه ممكن إيه ممكن إيه ممكن Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ve yeni yayın dönemimizin ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Yusra El-Havari'nin El-Alem. Yani Bayrak Sancak adlı şarkısıyla yaptık açılışımızı. Mısır'dan bir şarkı. Neden öyle çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano anlatsın bize. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Doria. 1951 yılında Kahire'de 1500 kadın parlamentoyu işgal etti. Saatlerce orada kaldılar. Çıkarılmalarının bir yolu yoktu. Parlamentonun bir yalandan ibaret olduğunu, çünkü halkın yarısının seçme ve seçilme hakkından mahrum olduğunu aykırıyorlardı. Göğün temsilcileri olan dini liderlerin yanıtıysa gökten bile duyuldu. Oy kullanmak kadını alçaltır ve doğaya aykırıdır. Ulusalcı liderler ve ulusun temsilcileri, kadınların oy kullanmasını destekleyenleri vatana ihanetle suçladılar. Oy kullanma hakkını elde etmek için epey mücadele ettiler ama en sonunda amaçlarına ulaştılar. Bu, Nil'in Kızları Birliği'nin başarılarından biri oldu. Fakat hükümet bu birliğin siyasi bir partiye dönüşmesine izin vermedi ve hareketin sembolik konumundaki Doria Şefik'i ev hapsine mahkum etti. Bunda hiçbir tuhaflık yoktu. Neredeyse bütün Mısırlı kadınlar zaten ev hapsine mahkumdular. Babanın ya da kocanın izni olmaksızın bir adım bile atamıyorlardı ve birçoğu evden sadece üç vesileyle çıkıyordu. Mekke'ye hacca gitmek için, kendi düğününe gitmek için ve kendi cenazesine gitmek için. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1915'te bugün İstanbul'da önde gelen Ermeni toplumun önde gelen entelektüelleri, aydınları, düşünür, sanatçı ve siyasetçileri ve cemaat önderleri tutuklandı ve bu da 1915'te dünya tarihinin bilinen en büyük kıyımlarından birine yol açan olayın başlangıcıydı. Buna birçok ülkede de jenosit, yani soykırım olduğu belirtiliyor. Agos gazetesinde şöyle deniyor: 1915'ten beri muhatabını arayan mektup. Çıktıkları dönüşsüz sürgün yollarında ve mezarsız ölümlerde her 24 Nisan'da yad edilen 1915 Ermeni soykırımı kurbanları ortasından yarılmış hayatlarını sevdiklerine yazdıkları son mektuplara emanet etti. Çok azı günümüze ulaşan bu mektuplardan bir tanesi, yazan da yazılan da katledildiği için ancak 95 yıl sonra ortaya çıktı. Taşnak Sütun Partisi merkez yöneticilerinden Hayk Tiryakyan'ın takma adı kısaltılmış adı Hraç, Osmanlı parlamentosunda milletvekili olan Hovhannes Serengülyan'a kısaltılmış adı Vartkes gönderdiği Osmanlıca mektup ilk kez 2010'da İngilizceye çevrildi. Şu günlerde Türkçe ve Ermenice çevirileriyle gündeme geldi. Hraç, Vartkes'e hitaben ancak İttihat ve Terakki'nin öncelikle okuyacağı bilinciyle kaleme aldığı mektubunda şöyle diyor: "Hayal kırıklığımın gerçek nedeni bize karşı yapılabilecek en büyük haksızlığın yapılmış olması. Onlar bizi sürgün ettiler." Bunu dedikten sonra o can yakıcı soruyu yöneltiyor. "Neden böyle davranıyorlar sevgili Vartkes? Neden bu organizasyonu hükümete karşı örümcek ağ örüyormuş gibi görüyorlar?" Zakarya Mildanoğlu da diyor ki, 1915'ten beri muhatabını arayan mektubu Ağustos'ta yazan Zakarya Mildanoğlu, "Bugün derin bir keder içindeysek eğer, onların iyiliği için yapabileceğimiz her şeyi yapmamıza rağmen bize hiç önem vermemelerindendir." Bu da mektuptan aslında. Yani onların iyiliği için yapabileceğimiz her şeyi yapmamıza rağmen bize hiç önem vermemelerinden kaynaklanıyor demiş Hraç mektubunda. Zakarya Mildanoğlu da diyor ki, o neden sorusu Ermeni halkı ve insanlık nezdinde halen cevabını ve gereğini beklemektedir diyor. Hraç ya da Hayk Tiryakyan 1871 yılında Trabzon'da doğmuştu. 1908 yılında Bodrum Kalesi'nde mahpusken meşrutiyetin ilanıyla serbest bırakılıyor ve İstanbul'a geliyor. Adam Şehen'den ve sonra da Azadamart gazetesinde çalışıyor ve bazı önemli kitapları da yayınlanıyor. Ankara yakınlarında öldürülüyor. 24 Nisan'la beraber yola çıkan kafile içerisindeyken. Mezarı bilmiyor, hala kayıpmış efendim. Evet, acı bir yıl dönümünden bahsediyoruz. Bugün şey de var, 1915 kurbanları 102. yıl dönümünde İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon bu yıl Ermeni soykırımını yine Sultanahmet'te anıyor. 24 Nisan Pazartesi, yani bugün 12'de öğleyin başlayacak. Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan yapının bugün 24 Nisan'da İstanbul'da gözaltına alınan Ermenilerin ölüm yolculuğuna çıkarılmadan önce tutuldukları cezaevi olduğu da hatırlanacak ve hatırlatılacakmış. Ağustos'tan okuyoruz. Komisyon ayrıca 24 Nisan 2011'de Ermeni soykırımını anma gününde zorunlu askerliği sırasında vurularak öldürülen er Sevak Şahin Balıkçı'yı anacak. Komisyon 15'te Balıkçı ailesi ve diğer soykırım karşıtlarıyla birlikte Sevag'ın Şişli Ermeni mezarlığındaki mezarı başında olacak. Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Hareketi, EGAM, aralarında Avrupa Parlamentosu üyelerinin de bulunduğu Avrupa Irkçılık Karşıtı kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir heyetle İnsan Hakları Derneği'nin konuğu olarak da Sultanahmet'teki anmaya katılıyor. Soykırım kurbanları 24 Nisan Pazartesi akşamı, yani bu akşam 19.15'te 7 çeyrek geçe Tünel Meydanı'nda da anılacak. 24 Nisan'ı anma platformunun düzenlediği anmanın sloganı 102 yıl oldu, yüzleşin oluyor. Evet, 102 yılda yüzleşmenin ve neden sorusunun cevabı bekliyor. Evet, tarihte bugün diğer şeylere bakılacak olursa 1923'te bugün Viyana'da Das Ich und das Es, yani ego, ben ve id diye bir kitap yayınlanıyor. Sigmund Freud'un bütün teorilerinin temellerini teşkil eden üç temel kavramı, id, ego ve süperego kavramlarını da içeren kitap bugün yayınlanmış. 1923'te bugün. Ve 1967'de bugün de kozmonot Vladimir Komarov Soyuz 1 uzay aracında paraşütün açılmasında bir aksaklık olduğu için hayatını kaybediyor. Ve bir uzay misyonlarında, yolculuklarında hayatını kaybeden ilk insan oluyor. Tarihte bugün bu şekilde, bir de işte 97 yıl önce bugün Mustafa Kemal sonradan Atatürk soyadını alacak. Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi reisliğine seçiliyor ve başkanlık sistemini de reddediyor meclis, biliyorsunuz. Evet. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım artık. İki çok önemli haber var. Bir tanesi makro düzeyde, kainat düzeyinde önemli. Bir tanesi de mikro düzeyde, açık radyo düzeyinde önemli diyelim. Ve 410 ppm parçacık eşiği karbondioksit salımları açısından aşılmış durumda. Bu Scientific American dergisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli saygın dergilerinden birinde çıkıyor. Hawaii'deki Mauna Loa gözlem evinde yapılan şeyler, ölçümler her gün günde 5 defa ölçülüyor. Bu dünya bir yuvarlak rakamı daha iklim konusunda geçmiş durumda, bir kilometre taşını geride bırakmış oluyor. Çok bilim insanları bunun böyle olacağını bu yıl zaten söylemişlerdi. Biz de açık gazetede birkaç defa, başka programlarda da söyleme fırsatı bulmuştuk ama olmuş işte. Evet, dünya üzerinde yaşayan biz canlıların yaklaşık ilginç bir şeye de tesadüf, daha doğrusu şahitlik ettiğini görüyoruz. Kolay kolay değil 3 milyon yılda bir ortaya çıkan bir olayı görmek. 3 milyon yıldır görülmüyormuş karbondioksit seviyesinin bu kadar yüksek olması. Evet, 410 parçacığa çıktı. Milyonda parçacık sayısı ppm olarak veriliyor. Particles per million İngilizcesi. Eğer tam istiyorsanız sayı 410.28 parçacık milyonda. Karbondioksit, evet, milyonlarca yıldır olmamış durumda. İlk ölçümler başlandığında David Keeling'in kahramanca bir bilim çabası sonucunda her gün çocuğunun doğumunu kaçırma pahasına da ölçtüğü ölçümler 1958'de Hawaii'de Mauna Loa'da başlamıştı ve ilk başlandığında 280 partiküldü, parçacıktı milyonda. Evet. Şimdi 410'a ulaşmış durumda. Ebediyen de geri dönüşü olmayacak. Bunun en azından birkaç bin yıl yaşayan insanlar bunu göremeyecekler. Amaç bunu 350'ye indirmek. 350'nin üzerinde bir partikül sayısı atmosferde, artık açık gazete dinleyicilerinin gayet iyi bilecekleri gibi, dünya için ve insanlık medeniyeti için sakıncalı. Yani yok, yok edici etkileri var. 350'ye kadar geri götürmek lazım. 3 milyon yıl önceyle tekrardan kıyaslamak gerekirse aradaki farkın 3 derecelik bir sıcaklık artışına tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bu da böyle 3 derecelik bir sıcaklık artışı gibi gözünüze böyle basit ve ufak bir şey olarak görülmesin. Bundan ötürü ortaya çıkan deniz seviyesinin yükselmesi 15 ile 25 metre arasında olduğu tahmin ediliyormuş. Yani 25 metre yükselmiş deniz suyu. Evet. O tarihten bu yana. Bundan sonra da daha fazla, daha hızlı bir şekilde yükseleceğine dair söylenenler de var bilim insanları tarafından. Evet, dünyadaki en büyük felaketin olması beklenebilir. Hatta şeyi de söyleyelim. Yani ana soru şu, bu iklim değişikliği tarafından yerle bir edilmiş bir dünya da 10 milyonlarca hatta 100 milyonlarca insanın hastalıklardan, açlıktan, sıcak çarpmasından ve tabii bunların yol açtığı büyük savaşlarda evet. hayatını kaybetmesinden dolayı ortaya çıkacak durumda biz daha iyi durumda yaşayan insanların yani bizlerin buna başımızı çevirmeye devam edip etmeyeceğimiz sorusunda odaklanıyor. Bunu da cumartesi günkü Marksizm toplantısında da tartıştığımız konulardan bir tanesi buydu. Bu soruydu. Yani küresel ısınma dünyasında böyle mi olacak? 10 milyonlar hatta 100 milyonlarca insan hastalık, açlık, sıcak çarpması ve savaş gibi şeylerden ölürken başka taraflarda olanlar hiçbir şey yapmayacak mı? Muazzam bir sorunsalla karşı karşıyayız. Küresel iklim değişikliği olmaksızın bu sertlikte kuraklıklar, fırtınalar olmayacağı aşikar. Müthiş seller ve sular götürüyor ortalığı zaten. Geçtiğimiz hafta İran'da 35 kişi hayatını kaybetmişti bir anda ortaya çıkan bu flash floods denilen şeylerden, sellerden ötürü. Şimdi de Hindistan ve Pakistan'da 15'in üzerinde insan hayatını kaybettiği haberi var. Yine aynı şekilde bir anda ortaya çıkan aşırı yağışlar nedeniyle ortaya çıkan sellerden ötürü. Ve birazdan sonra da aynı yerlerde Hindistan'da ve Pakistan'da filan bu sefer korkunç sıcak dalgalarının gelmesi bekleniyor. Evet. Görülmemiş derecelere ulaşması bekleniyor. Yani kaynak savaşları, iklim kaynak savaşları deniyor. İklim kaosuyla beraber gelecek filmini şimdiden görmemize yol açıyor. Suriye'de bunun başında ve en önemli mesele de muazzam bir eşitsizliğin olması burada. Yani yoksul, marjinalize, sınırlarda kalmış olan insanlar hemen okkanın altına gidiyorlar. Ve aşırı sıcak günlerin de bütün bilimsel açıklamalardan göründüğü gibi tropik enlemlerde ve orantısız şekilde yoksul çiftçileri etkilemesi, köylüleri etkilemesi. Türkiye'de de bunun etkileri ve Orta Doğu haritalarda net olarak görülüyor. Yani Suriye, Irak ve Türkiye'de de görülüyor. Ve iç göçlerin olmasına yol açıyor hiç şüphesiz. Köyden şehire kaçıyorlar insanlar çaresiz. Orada da hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de meşhur işte o şey toz. Dust Bowl. Dust Bowl denilen evet toz çukuru yıllarındaki Woody Guthrie pek çok şarkısında mükemmelen anlatır. Aynı zamanda John Steinbeck de özellikle gazap üzümlerinde müthiş bir tasvirini verir insanların nasıl perişan olduğunu. Evet. Burada Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. Orada da bu Somali'de bir anda ortaya çıkan korsanlar var ya büyük kargo gemilerine saldırıyorlar ardından içeridekileri rehin alıp fidye evet. istiyorlar. Bu olayların da doğrudan küresel iklim değişikliğiyle alakalı ortaya çıkan bu hava olaylarından ötürü yükselişteki sebeplerle bir bağlantısı bulunmuş, paralel bir şekilde artıyormuş. Ne kadar gıda az olduğu zaman insanlar o kadar fazla korsanlık yapıyormuş, hırsızlık yapıyormuş ne kadar anlayabiliriz. Hiç şaşırtıcı değil doğrusu. Yani yoksulluğa doğru yoksullara hiçbir kaçış yok iklim değişikliği için. Bunu da söylemek lazım. Yani bütün bilimsel literatür bunu ortaya koyuyor. Şu anda dünyanın 7'de biri aşağı yukarı 1 milyardan fazla insan özellikle hava ve iklim etkilerine maruz kalıyor diye. Çok ayrıntılı bir yazısı çıktı Michael T. Clare'in. Bu uluslararası ilişkiler ve enerji meseleleri üzerinde uzmanlaşan bir uluslararası ilişkiler profesörü. Tom Dispatch'te okuduğumuz, yani burada sınıf savaşına doğru gidiyor. Yerli halklar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve sakatlar özellikle kaçamıyorlar tabii. Bunun etkisi altındalar. Akıl almaz hikayeler var yani kadınların. Evet. Kendi çocuklarına yiyecek ve içecek bulmak için, su bulabilmek için kat ettikleri yollara ilişkin ve yapamadıkları yollarda kaldıkları. Yani eylemsizlik artık diyor Michael T. Clare gayet net bir şekilde imha olmak anlamına gelir. Bir zamanlar adaptasyon deniyordu, işte dünya uyum sağlamalı diye. Pek çok, biz bu işte uğraşmaya başlayalı bendeniz naçizane bir 20 yılı geçmiş durumda. Baştan beri hep adapte olabiliriz teknolojik inovasyonlarla filan deniyordu. Görüldüğü gibi olmuyor. Ve tüm insanlık aynı teknede kurtulur sanılıyordu. Bu artık değil. Yani bunları şey yapmak için, sellerden, savaşlardan, hastalıklardan, kuraklıktan ve açlıktan giderek daha fazla sayıda insanın yok olacağını kestirmek için İlla iklim bilim doktoru, fizikçi olmaya lüzum yok ya da Marksizm iktisat profesörü olmaya da lüzum yok. Bu böyle geliyor. Bu şey, şehirlerin su basması, iç bölgelerin çölleşmesi her yerde olabiliyor. Yağmurla beslenen bütün tarımın da toptan yok olması, yiyecek fiyatlarının korkunç hallere yükselmesi ve sonunda da isyanlar, bastırmalar. İşte Suriye İç Savaşı bunun en tipik örneği. Yemen'de aynı şekilde. Yemen'de aynı şekilde. Yani şöyle, Yemen belki de ufak bir mikrokozmos da olarak görülebilir şu anda dünyanın geleceği hakkında düşünüldüğü zaman. Gerçekten bilim insanı olmaya gereksin, doğrudan bir şeyiniz yok, ihtiyacınız yok. Sağduyu okuduğunuz, yeterli. Evet. Okuduğunuz haberleri birbirine bağlayın ve ardından ufak bir analizle beraber bir çıkarım yaptığınız zaman neler olup bittiğini görebileceksiniz. Yemen dünyada suyun bittiği ilk ülke olarak deklare edilmiş bir ülke. Ve ardından da hemen İç savaş başlamıştı. Şu anda Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick'in dediğine göre 17 milyon kişi yardım bekliyormuş. Ülkenin nüfusu nedir efendim diye soracak olursanız 27 milyon. 27 milyon kişiden 17 milyonu insani yardıma muhtaç bir şekilde bekliyormuş. Gıda, su, acil ilaç yardımı gibi durumlarda. Fotoğrafları ve videoları artık bakılamıyor. O çocukların insanlıktan, yani hiçbir şeye benzemiyor. Uzay yaratıkları haline gelmişler. Derileri tamamen kemiklerine yapışmış durumda. Bunun çözümünü de işte askeri operasyonlarda arıyorlar. Muhaliflerin olduğu bölgelerde, Husi militanlarının olduğu bölgelere yapılacak olan bir operasyonlardan bahsediliyor. Fakat yine Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre bu operasyonlardan, muhtemel operasyonlardan dolayı ülkeye getirilen yardımların da, az olan yardımın da sekteye uğraması gibi bir durum söz konusu. Tabii, çünkü ablukaya alıyor bütün limanlarını. Zaten bütün yiyeceğini ithal etmek durumunda kalan şey, Suudi Arabistan, Amerika'nın da desteklediği şeyle bütün limanları ablukaya alınca buğday, pirinç, hiçbir şey giremiyor içeri. Evet. Yemen'de riskte, acilen riskte olan 7 milyon 300 bin kişi varmış. Bunların arasında da çok sayıda çocuk. Yani bu Yemen gerçekten insanlığın şu andaki en büyük faciası ve tek kelime edilmiyor. Ülkenin nüfusu 27 milyon. 17 milyonu insani yardıma muhtaç. Bunun 7 milyonu acil insani yardıma, evet, muhtaç. Yani aç ve ölmek üzereler. Evet, ve dörtte biri de, yani 20 milyon toplamda 20 milyon insan var. Türkiye'nin, neredeyse Türkiye'nin nüfusunun aşağı yukarı dörtte biri, yani yalnız Yemen değil tabii. Nijerya'nın kuzeydoğusu, Güney Sudan ve Somali'de katmak gerekiyor. Yemen'in dışında çok çok acil durumda yardım isteniyor ve 1,5 milyonu da küçük çocuk bunların. 0-5 yaş arasından bahsediyoruz. Maliyet de sadece, yani birisini öksürse cebinden çıkaracağı bir miktar zenginlerden, 4,4 milyar dolar. Evet. Ve bu maalesef çok, yani Temmuz'a kadar verilmezse ölecek deniyor işte. Ve şey, ne kadar şu ana kadar? 423 milyon. Onda biri bile olmamış. Herkes bana ne diyor. böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani kitle katliam, özellikle Michael Tickler'in altını çizdiği bir şey, senin de hatırlatman iyi oldu. Çok net bir cümle söylüyor. Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri de büyük silahlar satmaya devam ediyor Suudi Arabistan'a, uçaklar ve bombalar, füzeler filan. Bu kitle katliamına, kitlelerin imhasına suç ortağı olmak demektir diyor. Amerika için söylüyor ama tabii Suudi Arabistan'ın ortağı olan ülkelerden de bahsediyor diyebilir. Asıl soru burada yatıyor işte. Evet, para nereye gidiyor diye soracak olursanız, sizin de belirttiğiniz gibi silah endüstrisi bu aralar en yüksek noktalara doğru çıkmış durumda. Daha da fazla artıyor. En son gelen haber Rusya'dan da. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev göğsünü gere gere yaptığı açıklamada 2016 yılı silah ihracatı verilerini söylemiş ve Medvedev'in açıklamalarına göre 2016'da yapılan silah ihracatı 2015 yılı göstergelerini aşmış ve Rusya 2016 yılında 15 milyar dolarlık silah ithalatı gerçekleştirmiş. Harika. Biz şu anda dünya silah pazarında ikinci sıradayız diye demiş, bir açıklama yapmış. Amerika tabii yalnız birinci sırada olan en yakın 8 ülkenin toplamından daha fazla silah üretiyor ve satıyor. Evet. Yani tasavvur bile etmek zor. Yaptırımlara vesaire gibi önüne geçilmeye çalışılan politikalara rağmen. Ve bilimi de susturmaya çalışıyorlar. Bilim insanları yürüdü. İlk defa tarihte böyle bir şey, topluca yürüdüler laboratuvarlarından çıkıp. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve 60 ülkeye de katılmış. Diğer ülkeler de var. Var ama en büyüğü Amerika'da tabii. Türkiye'den pek tık yoktu. Neil deGrasse Tyson bir açılış video yayınlamış. Çok ünlü Kozmos serisinin, evet, yaratıcısı. Carl Sagan'ın da öğrencisi. Asıl birinci Kozmos'un yaratıcısı Carl Sagan, astrofizikçi. Kendisi de onun öğrencisi, astrofizikçi. Ve diyor ki Neil deGrasse Tyson, yani bilim bizim bulunduğumuz dünyanın, ülkenin temel bir parçasıdır. Biz 21. yüzyılda artık insanlar, bana öyle geliyor ki insanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu, neyin güvenilir neyin güvenilmez olduğunu ayırt etme yetisinden koptular diyor. Bilimle koptukları için diyor. Yani neye inanacaksınız neye inanmayacaksınız bilemiyorlar ve o zaman yükselen güçlere karşı, işte silah ve diğer parasal güçlere karşı bilimin reddiyesi olduğu zaman diyor, bu mükemmel bir, tersi anlamında mükemmel bir reçetedir diyor. Bilmeyen demokrasi, enforme olmamış, bu demokrasiye daha korkunç bir tehdit olamaz diyor. Evet. Trump'ı anlatıyor tabii. Trump'ı anlatıyordu, sadece Trump da değil yani, bu popülist liderlerin hepsi neredeyse, evet, hepsinde. Aynı şekilde bu cehaleti körüklüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bilim ve araştırmaya yönelik bütçe kesintisi teklifinin ardından insanlar sokağa çıktılar. Dünya çapında on binlerce kişi. Göstericilerin temel talepleri de şu: iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi, evrim teorisi ve cinsel sağlık eğitiminin verilmesi, aynı zamanda bilimsel araştırma bütçelerine daha fazla kaynak ayrılması. Evet, Türkiye'de de maalesef bu evrim teorisi başta olmak üzere bilimsel gerçeklerin giderek reddiyesine ve ikinci plana itilmesine yol açan bir şey var. Hatta kendisi de bir profesör olan Numan Kurtulmuş, yani insana keder verecek bir şekilde bu çürüdü, eskidi, gitti bilim, evrim teorisi dedi. Modası geçti dedi. Ne zaman? Çok yakın zaman önce. Ne zaman çürümüş yani? Geçen birisi, sene herhalde. Ha, birisi gelmiş tedrisattan kaldırdığı için. Vurmuş asasını yani, ve çürütmüş mü? Evet, bir genleri bitirmiş. Resmen çürüme terimini kullandı koskoca profesör. Ama aynı zamanda başka dallarda da Türklerin geleneksel sporları dışında hiçbir şeyin geçerli olmadığı bir dünya öngörülüyor. At Türkiye sırtında. İçinde. At sırtında. Evet, at sırtında. Cirit, ok filan atıp aşık atma filan. Onların şu an. Neyse. Olabilir. İyi haberi veriyoruz. Kainatın ikinci önemli haberi de Açık Radyo'dan 24 Nisan 2017'de, yani bugün Açık Radyo'da 45. yayın dönemi başladı. Tam 211 programcımız var. %99'u gönüllü. 144 farklı program yapıyor. 45. yayın dönemiyle beraber Açık Radyo'da işin başından beri 1200'e yakın, 1194 programcı, gönüllü programcı tarafından 1063 farklı program yapılmış olacak. Bu da kendi çapında bir rekordur. Bu yeni yayın döneminde de 17 yeni programımız var. Ve 2 de geçmiş yayın dönemlerinde yayınlanıp ara verilmiş programlara da tekrar başlanıyor. Yeni yayın döneminde 18 yeni programcı aramızda katılıyor. Geçmiş yayın dönemlerinden tanıdığımız 8 programcımız da tekrar Açık Radyo'ya dönüyorlar. 22 Ekim 2017'ye kadar, pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu da bizim için kainatın önemli haberlerinden birisiydi. Geri kalan haberleri birazdan vereceğiz. Açık Gazete. Açık Gazete. Snap your finger, I'll come running back to you on bended knee. Snap your finger, I'll come running, I'll be true. Take a chance on me. Let your light turn green. Baby, I've gotta know. Give me some kind of clue. Should I stay or go? Let me love you like the lover that you used to know. Oh, turn the key and let me in through that same old door. I had it, but I lost it. Now I've got a broken heart to mend. Well, listen, I don't care what the cost is. I know I got to find a way back in. Snap your finger, baby, I'll come running. I'll do anything to get back again. But I lost it. Now I've got a broken heart to mend. But baby, listen, I don't care what the cost is. I've got to find a way back in. So if you just snap your finger, I'll come running. I'll do anything to get back again. Snap your fingers, yani parmaklarını şık şaklat, ben hemen gelirim diye bir sevgilisine güzel bir hikaye anlatan Joe Henderson'ı dinledik. Joe Henderson 24 Nisan 1937'de doğmuş ve çok genç yaşta 1962'de 27 yaşında hayata veda etmiş, kalp krizinden veda etmiş bir müzisyen. 27 yaşında ölen çok sayıda efsanevi müzisyen var. Jimi Hendrix başta. Jim Morrison ve birisi daha var. O da bunlardan bir tanesi. İşin ilginç tarafı Joe Henderson 27 kulübü diye bir şey varmış. Evet evet var, öyle efsaneleştiriliyor ama bu da efsaneye değebilir katmaya yani. Amy Winehouse. Evet. Amy Winehouse. Janis Joplin. Janis Joplin. Onu hatırlamaya çalışıyordum. Evet. Joe Henderson aynı zamanda işte 27 yaşında kalp krizinden ölmüş dedik. Soul şarkıcısı. Fakat aynı isimde bir başka Joe Henderson var ve aynı tarihte doğmuş. O da cazcı. O yaşıyor çok şükür. Ama onu da çalarız şimdi. Tenor saksafoncu. O da Ohio'da doğmuş ve çok önemli müzik şeyleri yapmış. Bir tane de onun doğum gününü de kutlarız. Yaşayan birinin de olabilir. Kurt Cobain de 27 yaşında ölmüş. Epey şey bir yaşmış yani. Kötü bir yaşmış evet, aslında. Evet. Uğursuz bir. İyi ki geçtik. Ama sonuçta rock müziğiyle ilgilenmediğimiz için problem değil. Selahattin düşünsün. Yo, sol da var işin içinde. Neyse benim de bir iki sene kaldı. 27'ye idare etmem lazım. Yok canım öyle şey olur mu? Devam ediyoruz. Evet peki şimdi haberlere tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Bu yeni yayın dönemimizin de tanıtımını daha sonra yapacağız. 9.30'dan itibaren Didem Gençtürk'le birlikte. Şimdi ilk Fransa'daki seçimle başlayalım. Maalesef haberler çok parlak sayılmaz. İlk sayım sonuçları belli oldu. Fransa'da seçimlerde Ulusal Cephe Front National Partisi adayı aşırı sağcı, hatta faşist diyebiliriz rahatlıkla, Marine Le Pen oyların %24'ünü alarak ilk sıraya yerleşmiş. İkinci sırada da En Marche, Yürüyelim Arkadaşlar hareketini kuran liberal aday Emmanuel Macron yer aldı. Le Pen mi birinci olmuş? Evet öyle diyor. Hmm. Senin çıkardığın haberlerde öyle evet, diyor. Şaşırdım. Ama %1'lik bir oranla Ulusal evet. Cephe lideri Marine Le Pen %23.1'ini almış. Macron %23'ünü almış. Ha, Macron daha fazla almış öyle mi? Yok 23.1 23. 0.1 oranla Le Pen öndeymiş. Ama çağrılar evet. Geliyor Macron'un rakipleri. Daha doğrusu ikinci tura kalamayan rakipler Macron'a destek çağrısı yapmaya başlamışlar. Ama Macron da tam bir popülist, bayağı sorunlu yani ve sanıyorum o da Avrupa Birliği'nden çıkmayı savunanlardan biri miydi hatırlamıyorum şimdi. Adaylara teşekkür etmiş, üzerime düşen sorumluluğun farkındayım demiş. Başlattığımız siyasi hareketle bir yıl içinde Fransa'da siyasetin çehresini değiştirdik, bana oy veren milyonlara merci demiş. Yok yok destekliyormuş. Eski yatırımcıymış kendisi. Ha, eski yatırımcı. Ha. Eski yatırım bankacısıymış ve Avrupa Birliği'ni desteklediği de yazıyor gazetelerdeki bazı haberlerde. Ne oluyor şimdi? Ölümü görüp sıtmaya razı olmak mı olacak? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani mesela evrensel gelir ya da vatandaş gelirini savunan Amon vardı. Benim şahsen favori adayım oydu. Yani desteklediğim. Jean-Luc Mélenchon? Yok. Hangisi? Amon. Amon. Benoît Amon. O %7 oy almış maalesef böyle ve o işte mesela diyorlardı ki ona ama o işte vatandaş gelir herkese şu kadar frank orada doğmuş olman yetiyor gelir alman için. Evet. Ama halkı insanları tembelliğe teşvik eder gibi saçmanın saçması görüşler vardı. Halbuki İskandinavya'da bazı ülkelerde uygulanıyor mesela Finlandiya'da. Evet. Profesör Ayşe Buğra programcılarımızdan bunun üzerinde çok dururdu. Programlar da yaptık. Ama işte böyle absürt şeylerle çürütülüyor. Ne yapalım? Böyle avro ve avroda dolar karşısında Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında hızla yükselişe geçmiş nedense. Ve ilk turu kaybeden adaylardan merkez sağda Cumhuriyetçilerin adayı François Fillon ki büyük yolsuzluklarla, rezaletlerle adı anılıyor. Ona rağmen de çekilmedi, devam etti. Neyse belki de seçimin bu Fransa'daki seçimin en olumlu sonucu Fillon'un yüksek bir oy almamasıydı diyebiliriz. Ve Emmanuel Macron'a oy verin demiş kendisi taraftarlarına. Macron'a bir destek de sosyalist, son kalan sosyalist deniyor. Benoît Hamon işte biraz önce adını verdiğimiz. O da Macron'a destek vermiş. Seçim kampanyasında %7 oy alıp elenen Amo, rakibimi Cumhuriyet'in düşmanından, Le Pen'den ayırıyorum diye konuşmuş. Filan Macron eski yatırım bankacısı. Evet, senin de dediğin. Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak eğer birinci turdan, gelecek haftaki ikinci turdan birinci çıkarsa. Şey gibi hoş bir tarafı var. Kömürü istemiyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş istiyor. Filan. Böyle bir durum var. Aynı zamanda geçtiğimiz cuma günü Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı bir saldırı düzenlenmişti. Saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, ikisi de yaralanmıştı. Polisle çatışmaya giren iki saldırgandan birinin de öldürüldüğü haberi var. Bu tip olaylar da muhtemelen Le Pen'in %1'lik de olsa bir etkisini, desteğine neden olmuştur. O böyle sert açıklamalar yapıyor ya, bitireceğiz terörü, ortadan kaldıracağız, hepsini yok edeceğiz şeklinde. Evet. Muhtemelen bu olaylarda ekmeğine yağ sürmüş olması muhtemel. Evet, olabilir yani. Le Pen için. Evet, mümkün bu da. Le Pen bir açıklama yapmış mı acaba? Göremedim ama. Var galiba. Dur bakayım. Marine Le Pen mi? Mutlaka vardı. Ki protesto gösterileri de varmış Le Pen'in ikinci tura kalmasından ötürü. Bastil Meydanı'nda. Öyle mi? Evet. Göremedim şeyi. Polis de gaz bombasıyla saldırmış eylemcilere. Evet, yani çok Fransa bilinmeyen denizlere açılıyor diye de BBC'den bir Hugh Schofield'ın yorumu var. Bugüne kadar hiç girmediği sularda yol almaya hazırlanıyor. Gerekçesi de Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalmış olması değil. Le Pen'in yeni döneminin başlangıcını simgeleyen isim de ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Emmanuel Macron deniyor. Sadece birkaç ay öncesine kadar 39 yaşındaki, 39 yaşındaymış. Evet, genç olarak nitelendiriliyor. 39 iyi bir yaş. 39 çok iyi bir yaş. Genç siyasetçi için Elize Sarayı'nın ne kadar uzak bir hayal olduğunu hatırlamakta yarar var diye girmiş şeyine Hugh Schofield. Macron hamisi Cumhurbaşkanı François Hollande'a sırtını dönerek kendi siyasi hareketini başlatmıştı. Hareketi de tırnak içine almış. Ve şey, yani Macron'un şansı da yaver gitti diyor. Gençliği, mitinglerdeki enerjisi, karizması ve hitabet yeteneğinin yanı sıra bir darbe, yani tırnak içinde bir darbe gerçekleşti. Şansı da iyi gitti diyor. Yani François Fillon bir kere rezalet bir şeyle çıktı işte, skandal. Benoît Hamon da tutulmadı diyor. Yani partisi François Fillon'u bir leke olarak görüyor. Fakat Fransa'da çok kutuplaşmış bir ülke olarak devam ediyor. Evet. Komşuda da durum benzer bir şekilde ilerliyor galiba. Alman sağcı, hatta çoğu zaman faşist olarak nitelendirilen Alternative für Deutschland, Alternatif Partisi, Almanya için Alternatif Partisi, Köln'deki kongresi yoğun protesto gösterileri eşliğinde gerçekleşmiş geçtiğimiz cuma günü. Binlerce gösterici bu sağ popülist söylemleriyle dikkat çeken AfD'yi protesto etmek için kongrenin düzenlediği otelin çevresinde toplanmışlar. Barışçıl geçmiş bu protesto gösterisi ama yer yerde arbedeler yaşanmış. Evet. Onlar da adaylarını belirlemişler. Ama Alman basını yorumlarında sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin Köln'de düzenlenen parti kongresiyle birlikte daha da sağa kaydığı görüşünü ortaya çıktığını söylüyor. Ama Almanya'da herhalde böyle bir aday olması ihtimali yok aslında sağcıların. Yükselişte yani olduğunu söylüyorlar ama. Yani parlamentoda daha fazla en yer. Çok, evet, Nazim'den en çok ders çıkaran ülke gibi gözüküyor Avrupa'da. Esnaf da karşıt gösterilere yani destek vermiş. İlginç. Şeylere mi? Bu antifaşist gösteriye. Antifaşistlere, evet. Evet. Evet, işte biraz ders çıkarmış gibi gözüküyorlar. Bu arada Yemen meselesine bir kez daha dönelim. Farangi Yakupiti diye IPS News'dan bir gazetecinin çok çarpıcı bir yazısı çıktı. Yemen'deki çocuklar, biraz önce bahsettik ya, Common Dreams'de gördüğüm bir yazıyı da hemen nitelendireyim. Bir rapor yayınlanmış. Sivil toplum kuruluşlarından birçoğu, önemli Save the Children, çocukları kurtaralım işte çocuklar ve silahlı çatışma gibi kuruluşların topluca ve Kızıl Haç'ın da içinde olduğu bir şey. Müthiş, ürkütücü, ürpertici bir rapor yayınlamışlar. Rakamlar şöyle. Yani 2015 Mart'ı ile 2017 Mart'ı arasında Yemen'de işte ürkütme, hava bombardımanları ve tıbbi bakıma ulaşamama gibi sebeplerle olaylara yol açan en az 160 saldırı olmuş Suudi Arabistan ve ortakları tarafından. Bu ne demek? 160 24 ayda, yani ayda 6-7 hastaneleri vurma, ayda 6-7'den bahsediyoruz. 4,5 günde, 5 günde 1 hastane vuruyorlar. Evet. Yani bu tabii aklın hayalin alamayacağı bir durum. Ne aşılama programı olabiliyor hastalıkları önlemek için, ne bir şey. Ve dünyadaki en kötü durumlardan biri demiş Stephen O'Brien de, işte bir kez daha konuşmuş Birleşmiş Milletler'in Yemen ülkesi olduğu gibi kıtlığın şeyinde 14 milyon işte güvensiz insan var ve Yemenlilerin %70'i artık bir şekilde yardıma muhtaç durumda. Evet, Suriye'de de benzer bir durum söz konusu. Evet, şeyi devam edelim şimdi. Şırnak'ta da PKK'lılarla çıkan çatışmalarda iki askerin daha hayatını kaybetmesiyle sayının 6'ya yükseldiği haberi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasında Şırnak, Bestler, Dereler, Kırsalı'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden affedersiniz, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz diyorlar. 3 yıllık uzman çavuş 26 yaşındaki Efe Osman Apaydın'ın memleketi Niğde'ye ailesine haber verilmiş. 24 Mart'ta bir çıkan çatışmada yaralandı. Tedavisinin ardından da yeniden göreve döndüğü de Mart'taki tartışmada, evet, çatışmada. Yani kış aylarında duruyor çatışmalar, yaz aylarında ilkbaharla beraber tekrar başlıyor ama biraz daha büyük boyutta baktığımız zaman önümüzdeki yıllarda da bu tip çatışmaları görebilecek miyiz diye düşündüğünüzde çıkan haberler de aslında hiç de içinizi açmıyor. Kayseri'de yapılan 23 Nisan kutlamalarında anaokulu öğrencileri ve 4 yaşlarındaki çocukların ellerine silahlar verilmişler ve bir çatışmayı canlandırmaları istenmiş anaokulu öğrencilerine. Neyse, silahlar henüz oyuncak. Bir anaokulu öğrencisinin şehit rolü yapması ve üzerine bayrakla örtülmesi dikkat çeken performanslardan bir tanesi olmuş. Kimler izlemiş diye soracak olursanız, Vali Süleyman Kamçı, Melik Gazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayrakdar, İl Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmen velileri, çeşitli gruplardaki insanlar işte katılmışlar. Törende şiirler okunmuş, Seymen ve Mehter gösterileri yapılmış. Ve ardından da anaokulu öğrencilerini Kınalı Kuzular ve 15 Temmuz gösterisinde temsili bir çatışma anını sergileyerek bir askerin şehit olması canlandırmasına yer verilmiş. Oyuncak bile olsa 23 Nisan kutlamalarında çocukların eline silah verilmesini yadırgadıklarını dile getiren bazı veliler de varmış. Ama bütün protokol alkışlayarak izlemişler işte 4-5 yaşlarındaki çocukların temsili bir çatışma gerçekten ölmesini. Gerçekten insanın midesini bulandıran korkunçlukta bir fotoğraf bu. Çocuklar ne yaptıklarının tabii ki farkında değil. Ellerinde Kalaşnikov benzeti, taarruz, piyade tüfeği, oyuncaklarıyla kan temsil eden de bir takım kırmızı kurdelerde yerde yatan çocuğun etrafında var. Evet. Yani artık daha ne kadar aşağı inilebilir insan bilemiyor. Ardından Mehter takımı, yine ana sınıfından oluşan Mehter takımı ve ellerinde bıçaklarla Seymenler dans etmişler. Evet, Hürriyet gazetesi bunu birinci sayfadan eleştirerek vermiş. Yanlış. Eleştirerek mi vermiş? Evet. Hürriyet gazetesi. İlginç. Yanlış oyun diye vermiş. Henüz daha satılmadı galiba. İşte 5 yaşında çocuklar silah ve ölüm diye ürpertici bir fotoğrafı da koymuş o başlıkla. Evet, böyle bir durum var. Öte yandan çatışmaları, Türkiye birazdan Ali Bilge ile daha ayrıntılı girme fırsatımız olacak ama şey de söyleyelim, İsrail Suriye hükümet birliklerine saldırı düzenlemiş. Golan Tepelerinde işgal altında tutuyor İsrail Golan Tepelerini 67 savaşından bu yana. En az 3 askerin öldüğü belirtilmiş. Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada 2 asker de yaralandı demiş Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Suriye'deki şu andaki diktatör Beşar Esad da bir açıklama yapmış. Kendi çapında bir düzeltme yapmış. Yanlış aksediliyor bunlar demiş. Bizim ülkemizde yüz binlerce kişi ölmedi. 10 binlerce kişi öldü sadece bir şekilde dediği bir açıklama yapmış. Ki bu doğru değil. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı verileri kabul etmediğini söylemiş. 10 binler filan alakası yok. Hakikaten 100 binlerden bahsediyor. Yarım milyon insanı aşmış durumda. Orada çatışan insanlar bile artık tutamadıklarını söyledi. Geçtiğim Birleşmiş Milletleri rejimi, çatışan insanlar, o çatışma içerisinde bulunan muhaliflerdi ya da askerlerdi. Kimse artık ölü sayısını tutamadıklarını söyledi. Evet. Ama anlaşılan Başar Esad tutuyor. Başar Esad. Demokratik Suriye güçleri de Rakka'ya giden stratejik yolların tümünü ele geçirdik demiş. Tapka ve Rakka ile Şam arasındaki yolların öncülüğünü YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye güçleri. DSC. Sadece silah geliyor diye düşünmeyin o stratejik yollardan. Aynı zamanda bir şehri besleyen gıda yolları, gıda ikmalinin yapıldığı yerler de orası. Ve Rakka'da büyük bir sivil nüfus evet, da var. Evet, dört bir yandan kuşatma altında. Evet, 400 binden fazla insanın orada sivil ve rehin tutulduğu da, hatta kaçmak isteyenlerin de İdam edildikleri gibi şeyler de çok geliyor. Neyse, iyi haber de dünya çapında 10 binlerce kişinin bilimsel gerçekler için yürüdüğünü söylemiştik biliyorsunuz. Evet. Bu da çok önemli. İstanbul'da referandum iptal edilsin diye gösteriler de devam ediyor. Meşruiyet sorunu had safhada olduğunu söyleyebiliriz. Hayır buluşmasına 10 bine yakın hayırcıyı referandumun iptal edilmesi talebiyle bir araya getirdi diyor. 10 binler dedimse yanlış, 10 bin civarında Kadıköy rıhtımına yürüyen hayırcılar tırnak içinde gayrimeşru seçim sonuçlarına karşı 8 gündür ayakta diye bir haber var. Sendikadan gördüğümüz bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi referandumla ilgili olarak Danıştay'a başvurmuş durumda. Bir de ilginç, referandum sonrası düzenlenen protestolarda tutuklananlar arasında bir gazetecinin de bulunduğu, gene bir gazeteci tutuklanmış Türkiye'de dün. Gazetecileri Koruma Komitesi Türk hükümetine gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuş. İzmir'de geçen pazartesi günü referandum sonuçlarını protesto etmek için düzenlenen eylemdeki gözaltına alınan 7 kişi tutuklanmış. Neden? Hayır gösterisi yaptığı için. Niye tutuklanmış? Terör örgütü temsilcisi mi onlar? Yani gerekçesini soruyorsunuz değil mi? Evet. Temsilcinin gerekçesini. Evrensel Gazetesi söz konusu 7 kişinin Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle tutuklandığını duyurmuş. Hakaret. Şimdi baktım, evet. Öyle. New York merkezli Gazeteciler Koruma Komitesi'nden CPJ yapılan yazılı açıklamada da son gözaltı ve tutuklamalar eleştirilmiş. Referandum sonrasında gözaltına alınanlar arasında Sendika.org adlı haber portalının muhabiri Murat Bay ile editör Ali Ergin Demirhan da bulunuyor. Bu Gazetecileri Koruma Komitesi'nin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskıların ülkede medyaya büyük zarar verdiğini belirtmiş. Eğer vatandaşların referandum sonuçlarını kabul etmesini istiyorsa, muhaliflerin özgürce ve korkmadan sesini yükseltmesine izin vermelidir diyor. Büyük bir şey var, problem var orada. Kazım Kızıltutuklandı. Bilirsiniz siz de, Kamera Sokak Kolektifi kurucularından Ölmez Ağaç İrca belgeseli vardı. Belki duymuşsunuzdur ismini. Evet. O belgeselin yönetmeni Kazım Kızıl'la Naber Medya muhabiri, ki doğrudan sokakta olan insanlar burada Naber Medya'da, yurttaş gazetecilerini icra edenlerden, Anıl Deveci'nin aralarında bulunduğu 21 kişiden bahsettiniz biraz önce. İzmir Bornova'daki referandum sonuçlarını protesto eden kişileri haber yaparken, haber takibi sırasında gözaltına alınmışlardı. Evet, yani belgeselleriyle tanınan yönetmen gazeteci Kazım Kızıl, evet. Yani böyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Gençliği de referandumu da cesur olmayan yönetimi de tanımıyoruz diye enteresan bir açıklamaya yer verdi. Atı alan Üsküdar'ı at üstünde duramadığı için değil, Üsküdar'daki örgütlü hayır mücadelesi sayesinde geçemedi diyor. Ve devam edeceğiz diyor mücadeleye. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Osman Paşa Gençlik Örgütü'nden de genel merkeze cılız açıklamaları kabul etmiyoruz diye bir çağrı var. Bir Halk Partisi içinde bir gençlik ayaklanması var. Hareketliliği diyelim, hadi ayaklanma deyip kavga çıkartmayalım da destek. Evet, Doktor Hülya Şen de Ankara'ya ulaşmış. Gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun usulsüzlüğüne karşı Anayasa Mahkemesi nöbeti. Anayasa Mahkemesi'nin önünde oturma grevi eylemi yapacakmış. Hayır, daha mücadele bitmedi diyor. Kendisiyle biz de konuşmuştuk, biliyorsunuz. Bu arada aralarında Mazlumdar eski genel başkanlarından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, ilahiyatçı İhsan Eli Açık'ın, AKP kurucularından ve Başkent Kadın Platformu üyesi Fatma Bostan Ünsal'la HDP milletvekili Hüda Kaya gibi İslami camianın önde gelen isimlerinin bulunduğu bir şey var. Hak ve Adalet Platformu, evet, var. Furkan Vakfı üyelerine yapılan sert polis müdahalesini kınadıklarını açıklamışlar. Bu da önemli bir gelişme. Tazikler ve biber gazıyla oldukça sert bir müdahale. Kutlu doğum haftası nedeniyle yapmak istedikleri saldırı. Basın açıklamasına saldırıyor polis. Saldırı, basın, evet, açıklamasına yapıyor. İzinsiz diye 50 kişiyi gözaltına alıyorlar. Furkan Vakfı'na uzunca bir süredir reva görülen bu haksız ve hukuksuz bir durum diyorlar. Karşıyız diyorlar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve gözaltına alınan 50 üyenin serbest bırakılmasını talep ediyoruz diyorlar. Yani dünya ve Türkiye şeyle çalkanıyor. Dersimli kadınlar da baraja karşı izin vermeyeceğiz demişler. İktidarın doğayı talan ederek insansızlaştırma politikası uyguladığı HES, hidroelektrik santral ve baraj yapımı OHAL bahanesiyle yenilenirken birçok köyde de acele kamulaştırma, o tipik bir gerekçe, adı altında boşaltılmak isteniyor. Biz OHAL bahane, baraj doğaya zarar, Bersin'de baraj istemiyoruz, sonuna kadar direneceğiz diyorlar. Ve son olarak da şeyi söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Kahraman Anıtkabir'le birinci meclisteki törene katılmamışlar. Meclisteki 23 Nisan özel oturumu da bayağı tartışmalı geçmiş. Evet. İyi bir haber vereyim istiyorsanız ikinci yarım saatin sonunda. Voleybol kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final organizasyonu, sevde olabilir. Dörtlü final organizasyonu final maçında Vakıfbank ev sahibi İtalyan ekibi İmoko Voley'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olmuş. Evet, bu ilk şampiyonluğu değil galiba ama evet, güzel. Evet. Peki, bu şimdi Türkiye'deki durumu incelemek, analizini yapmak üzere Ali Bilge ile konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese günaydın, merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, yeni yayın dönemimizin ilk programında beraberiz. Bu 45. yayın dönemi oluyor Açık Radyo'nun. Kutlarım, hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Gerçekten. 194 programcımız 1063 farklı program yapmış olacak yılın başından beri. Yani 22 yılın muhasebesi böyle. Fena değil. 1200'e yakın gönüllü programcımız var. Bu dünya rekoru neredeyse, değil mi? Valla bildiğimiz kadarıyla örneğine biz rastlamadık ama belki bir yerlerde vardır. Kutluyorum. Devam edeceğiz. Evet, edeceğiz. Bu daha başlangıç diyoruz. Güç. Bugün şimdi, ne oldum? Böyle bir... Valla konu belli aslında. Şimdi içinde bulunduğumuz artık böyle demokrasiden sıyrılan bir Türkiye'nin meselelerini konuşmak durumundayız. Şimdi aklıma bir şey geldi. Dünkü meclis resepsiyonunda başbakana, meclis başkanına ve galiba Devlet Bahçeli'ye soru diyor. İşte bu uyum yasaları. Şimdi biz 6 yıl önce filan, 5-6 yıl önce Türkiye'nin gündeminde iki tane konu vardı. Bunlardan biri AB uyum yasalarıydı. Evet. Biz demokrasimizi genişletmek için uyum yasaları konuşuyorduk. Uyum yasaları 2000'li yılların tümünde işgal eden, önemli bir şekilde yeri olan düzenlemelerdi. Ve biz genişletmeyi, demokrasinin genişlemesini hedefleyerek AB uyum yasalarını konuşurken demokrasiden çıkış için uyum yasalarını konuşur hale geldik. Evet, çok acayip bir durum. Ben bir bu hengame içinde bir yakınımla konuşurken uyum yasalarından bahsettim. Bu sözünü ettiğiniz şey Başbakan Yıldırım'dan uyum yasaları, ki Kılıçdaroğlu da kan hükmündeki kararnameyle çıkartılırsa meclisten çekiliriz demişti. Yani uyum yasaları KHK ile düzenlenirse. Bunu söylüyordum, o yakınım da şey dedi, ne uyumu, Avrupa Birliği mi dedi. Hayır, bunlar başka uyum dedim, sımkı sizin söylediğiniz gibi. Yani 5 senede geldiğimiz nokta AB uyum yasasında demokrasiden çıkış uyum yasalarına. Evet. Gerçekten acı. Evet, ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de Türkiye için kritik oylama yarın galiba, salı yapılacak ve bu karar Türkiye'yi ta 2004'ün de gerisine düşürebilir ya da hükümete 3 ay daha zaman kazandıracak deniyor NTV'nin haberine göre, ama Ankara oylamadan umutlu değilmiş. Yani bu Avrupa Konseyi'nden de gözleme altına alınması, izleme altına alınması çok berbat bir durum. Büyük bir yalnızlığı da var Türkiye'nin, ama ben size iyi haberi önceden söyleyeyim de siz daha fazla karamsarlığa kapılmayın. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar her şey çok güzel olacak demiş. Evet, kahramanlıklar bekleyin mi demiş. Kahramanlıklar devam ediyor, her şey çok güzel olacak demiş. Anaokulu öğrencilerinin şeyini mi izlemiş, temsilini mi izlemiş acaba? Herhalde. Şimdi bu 5-6 yıl önce dediğim gibi Avrupa Birliği uyum yasaları Türkiye'nin gündemindeydi. Diğer bir konu da yine 5-6 yıl önce bu Arap dünyasındaki gelişmeler çerçevesi içerisinde Arap Baharı diye nitelendirilen, tanımlanan, işte diktatörlükle yönetilen İslam ülkelerinde ayaklanmalar başladığında Erdoğan ve Davutoğlu Suriye Devlet Başkanı Esed'e ülkene demokrasi getir tavsiyesinde bulunuyorlardı, hatırlayın. Evet, hatırladık. Çünkü onlarca... Onun adı da Esad'dan Esed'e dönmüştü nedense. Esed'e dönmüştü. Evet. Onlarca toplantı yaptılar, Esed'le gittiler, geldiler. 2010'lu yılların başlarında Erdoğan ve AKP'si dünyada demokrasiyle yönetilen bir İslam ülkesi olarak model gösteriliyordu. Evet. Model gösterilir. Kendisi de model. Hatta Mısır'a gitti, laik olun dedi. Hatırlarsınız, devlet laik olmalı dedi Müslüman kardeşlere. Şimdi bu geçen süre içerisinde Erdoğan ve partisi Suriye iç savaşına bulaştı. Ve Esed'le düşman oldu. 5-6 yıl sonra sonuçta ne oldu? Erdoğan Suriye'ye demokrasi ihraç edemedi. Ülkesine de diktatörlük ithal etti. Ve diktatör oldu. Artık bugün her ikisi de diktatör. Yani Esed'de Erdoğan'dan bugünkü bu uyum yasalarından sonra pekişecek bu. Uyum yasaları ve yani Esed'e demokrasiye geç çağrılarından fazla bir zaman geçmedi. 5-6 yıl sonra Türkiye adına demokrasi diyemeyeceğimiz distopya diyebilir miyiz? Evet, bir anlamda 1984 uygulamalarına da uygun tabii. Uygun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da rahatsız olduğunuzu biliyorum. Vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum. milli iradeye saygı göstermediğinizi biliyorum ama beni dinlemek zorundasınız dedikten sonra da şey diyor, yani çekilebiliriz, meclisten çekilmeyi tartışabiliriz diyor. Uyum yasaları kanun hükmündeki kararnamelerle düzenlenirse. Şimdi onun öncesinde bu şunu gösteriyor. Bir basamağı Kılıçdaroğlu aşmış. Yani hileli referandumu kabul etmiş anlamına geliyor bu. Evet. Şimdi yani mesele bu sindirilebilecek mi? Kabullenmek ve sindirmek üzerine Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durum, yani 46 seçimlerine haftalar öncesinden gidişat ona benziyor. Aradaki evet ve hayır oylarında yüksek bir marj olmadığı müddetçe manipülasyon imkanı mümkündür demiştik. Tekin bu yaşanıyor ama bu göz göre göre bir referandum hilesinin üstünü kapatmak konumunda mı Cumhuriyet Halk Partisi? Bunu kabullenmek ve sindirmek durumunda mı? Hayırcıların evet'i kabul etmemesi için daha önce yapılması gereken uyum yasalarından önce işler yok mu diye sormak lazım. Bu dönem nasıl bir zaman? Meclisten çıkma zamanı, uyum yasalarını beklemek mi? Uyum yasası lafı da benim hoşuma gitmiyor. Evet. Yani insan diktatörlüğe pekiştirmek için uyum yasası kelimesini, uyum kelimesini bile sindirme dokunuyor açıkçası. Aslında tamamen bir sivil itaatsizlik zamanı değil mi? Boykotların zamanı değil mi? CHP'nin git gelini bu hafta içerisinde gördük değil mi? Sözcülerinin tavırlarını. Dolayısıyla bir de şöyle bir hava esiyor. Genelde hayır dünyası ve CHP dünyası üzerinde. Sanki 2019 seçimleri ve ona giden 2019'da bu düzen değişecek. Bu böyle devam edemez. Şu soruyu sormamız lazım. 16 Nisan şaibeli referandumdan sonra, anayasa değişikliklerinden sonra oluşan düzende dürüst serbest seçimlerinin yapılması garanti mi bu ülkede? Olabilir mi? Evet, olursa seçimler nasıl olur? Bir tartışma. Ben de şeyi de bir parantezle ekleyeyim izin verirseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar Gençlik Kolları yazılı bir açıklama yaptı. Ve şey diyor, ata alan Üsküdar'ı at üzerinde duramadığı için değil, Üsküdar'daki örgütlü hayır mücadelesi sayesinde geçemedi. Aylar önce toplantı masalarında yaktığımız kıvılcımı 60 gün boyunca sahada gece gündüz demeden sokak sokak ördüğümüz mücadeleyle büyüttük. Yevmiyeyle değil yüreğimizle çalıştık. Kimseden alkış beklemedik. Tek derdimiz başkanlık hayaline Üsküdar'da geçit vermemekti ve başardık diyor. Kadın kollarımız ve yerel inisiyatiflerle omuz omuza başardık. Biliyoruz memleketimizin sağduyulu insanları çoğunlukla bu kabul edilmez değişikliği reddettiler diye giden ilginç bir açıklaması var. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi yönetimini de, yani maaş kartıyla değil gönül bağıyla saflarında durduğumuz partimize olan güvenin tutarsız açıklamalarla sarsılmasını, itibarımızın zedelenmesini de kabul etmiyoruz diyor. Bu iş bitti diyenlere cevabımız nettir. Hayır bitmedi. Gayrimeşru seçimi ve sonuçlarını tanımıyoruz. Bizler kadar cesur olamayan yönetim anlayışını da tanımıyoruz diyor. Ve sokaklarda, meydanlarda, diğer platformlarda bu gayrimeşru seçime ve bu irade gaspına direnenlerin mücadelesini selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimini bir an önce somut adım atmaya, harekete geçmeye evet, davet ediyoruz diyor. İlginç bir şey yani. Tabandan gelen bir dalga aslında. Evet. Daha önceden nitelendirilen ve işaret edilen şey bu. Bir de bunun tam tersi var. Tepeden gelen aşağıya doğru bir dalga var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hoşnutsuzluğuyla beraber anılan Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki ayrışma dedikoduları. İnandınız mı Ali Bey bu şey kavga durumlarına, daha doğrusu argümanlarına Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki? Valla Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde her zaman bu laflar edildi. Ama en önemli bu işe liderlik edebilecek kişiler seslerini çıkartmadılar ya da güçsüz bir şekilde tavır aldılar. Bu hareketin tarihine biraz baktığınızda itaat meselesi, ki kendileriyle konuştuğunuzda da dile geliyor. Adeta bu Komünist Parti disiplini gibi itaat mevzusu gündeme geliyor. Bir tek ben soruyorum onlara, Necmettin Erbakan'a itaat nasıl geliştiydi diye. Şimdi bu tabii ki böylesine bir değişim, böylesine bir gelişme, Türkiye siyasi hareketlerini etkileyecek, hem içeriden hem dışarıdan hem yeni yapılanmaları gündeme getirebilecek bir sarsıntı, değişim. Yani bu işin siyasal ve sosyolojik gelişimini çok dikkatlice incelemek lazım. Zaten bir bölünmüşlük, farklı yapılarda yeni bölünmüşlüklerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun siyasal etkilerini muhafazakar blok içerisinde de, muhafazakarların kendi desenleri içinde, AKP'nin içinde de, önümüzdeki dönemde milliyetçi dünya içerisinde de görebileceğiz. Mesele bütün bu sürecin demokrasiye katkısını sağlayacak bir şekilde gelişmesini sağlamak. Çünkü sonuçta hileyle, manipülasyonla işte 49-51'lik bir durumla karşı karşıyayız. Ve milyonlarca oyun da tartışmalı olduğu bir yerde. Olduğu bir şeyde. Yani bunu dünyanın gözü önünde. Yani parayı götüren oyu mu götüremeyecek? Yani bu Türkiye bugüne böyle şeyle gelmedik yani. Neler yaşandı şu ana kadar baktığınızda, ülkede nelerin üstü örtülmedi? 2019 seçimlerinde 17 yıllık bir iktidar, yani bütün bu getirileri götürülere hesabını verecek garantisi de yok. Onu da altını çizelim. Yani Türkiye şu anda iyi durmazsa 2019'u hayal bile edemez. Dolayısıyla bütün demokrasi güçlerinin, buradaki cephenin, birliğin çok nitelikli bir şekilde gelişmesi, devam etmesi lazım. Ve tabii ki bunun altında yani kitlelere dayanması lazım. Parlamentoda bakın, yani Kılıçdaroğlu'nun OHAL ve KHK'larla izin vermeyiz lafı bile bir referandumun kabul edilişi anlamına geliyor, sindirilişi anlamına geliyor. Şimdi ana muhalefet lideri bunu söylüyorsa, bu çok önemli bir garabet durum var. Önemli bir tespit, evet. Şimdi hem bu Üsküdar Gençlik Kolları, ki Üsküdar önemli çünkü sembolik bir önemi de var. Kendi evinin Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerde ve orada evinin önünde balkon konuşmaları da yaptığını çok iyi biliyoruz. Yani özellikle darbe, başarısız darbe girişimi sonrasında da orada %53 oranında hayır oy çıkmasıyla dikkati çekiyor İstanbul Üsküdar'daki. Üsküdar'da ilçe gençlik kolları gayet şey yapıcı, yani hem taban hareketini temsil edecek, hayır bitmedi diyor, bu iş bitti diyenlere cevabımız nettir. Memleketin dört bir yanından usulsüzlük kanıtları yağarken ısmarlama kesin, sonuçları dahi beklemeye tenezzül etmeyip kılıf arama zahmetine bile girmeden bu iş bitti diyenlere cevabımız nettir diyor, ki biz de bunun üzerinde durmuştuk Açık Gazete'de. Böyle bir yetkisi olamaz Cumhurbaşkanı'nın diye açıklama yapma yetkisi. Ondan sonra da şey diyor, yani bu hukuksuzluğa ve hileye boğulmuş, referandumu tanımadığımız gibi oldu bittiye gelen rejim değişikliğini sükunetle karşılayan, bizler kadar cesur olamayan yönetim anlayışını da tanımıyoruz demişler. Aynı şekilde ilginç olan bir şey de gözüme çarptı. Yolculuk diye bir internet sitesi, bir gazetesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar ilçe gençlik kollarının ardından Gazi Osman Paşa ilçe örgütü de Sayın Genel Başkanımızın yaptığı cılız, umutları bitiren, inançları yıkan açıklamalarını kabul etmiyoruz diyor. İlginç bir taban hareketiyle karşı karşıya olabiliriz, göreceğiz yani. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı başka alanlarda da kendini dünyanın genel merkeze hissettirir. Ve genel merkezin bu teslimiyetçi politikası kendini daha eylemli bir politikaya, daha kılcı rasyonel bir mücadeleye ulaştırır. Çünkü gerçekten bu hatalarla bu noktalara geldik. Hesabı verilemeyecek dosyalar mevcut. Yani 2015 tarih kabul edersek 2015 Haziran seçimlerinden bu yana aynaya bakmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi var ve bu hatalarını görmezden geliyor. Nasıl Erdoğan referandum sonuçlarını ile ilişkin üstünü örtmeye çalışıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de kendi hatalarının üstünü örtmeye çalışıyor. Böyle devam etmesi ettiği müddetçe biz zaten bir yani bunlara otoriter rejim adı altında bir muhalefet partisi oluyor göstermelik bir şekilde, ama bir demokratik ülkede olduğu gibi bir muhalefet olmuyor. Demokratik yapılar işlevlerini sunamıyor. Elbette medya var, yargı kurumları var, ama bunlar adeta içinde duran yapılar haline geliyor. Zaten bu şeyden sonra yani açıkçası 23 Nisan resepsiyonuna katılmak bile yani meclisin anlamsızlaştığı bir ortamda pozisyonu sürdürmek bile anlamsız geliyor bana. O yüzden ana muhalefette sorun zaten hep söylüyoruz ana muhalefette. Şimdi bundan sonraki süreçte ana muhalefetteki insanların da garantisi yok. Bu yeni bir rejime geçiş, yani baskıcı otoriter rejime geçişin hala farkındalığı olmadığını düşünüyorum. Yani bundan sonraki bu rejim başkan adamları, AKP, devlet aygıtı, ordu, meclis, yargı nerede duruyor? Bu sistemin baskı rejiminin sınırları var mı? Baskı rejiminin sınırları nelerdir? İdam bir sınır mıdır? Bu hani kurulacak kurulan diktatörlük otoriter rejimin bir kumdan bir rejim mi? Yoksa kayanın üzerindeki muhalefet böyle devam ederse kayanın üzerine monte ederler. Çünkü şu anki baskı rejiminin önemli zayıflıkları da var. Bunları tespit etmek, buna göre siyaset üretimi yapmak, siyaset geliştirmek, uzlaşma üzerine oluşan bir demokratik muhalefeti geliştirmenin zeminini oluşturmak varken, ki bölünmüş bir toplumda yeni Kürt ve Türk bölünmüşlüklerine Türklerin bölünmüşlüğü de eklendi. Çok farklı hatlarda Türkiye toplumu bölünmüş. Bölünmüş toplumlarda bu işleri sürdürmek ve bir baskı rejimi üzerinden gitmek çok çeşitli çatışmaları da beraberinde getiriyor. Çok yönlü bir kutuplaşma. İnsanlar kendi ideolojik balonlarında yaşamayı fiilen seçmiş bulunuyor. Böyle bir toplumda siyaset üretmek gerekiyor. Bunun daha da önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyorum. İnsanlar işte kendi ideolojik duruşlarında, balonlarında yaşamak, öyle şehirlerde yaşamak, öyle evlenmek istiyorlar. Yani bunları çok dikkate almak lazım. Çok tehlikeli bir durum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetin hala çok ciddi eksiklikleriyle meseleye yaklaştığını, tahlilde yanlışlıkların olduğunu altını çizmek lazım. Çünkü bu yeni rejim ilerledikçe Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden Üsküdar'da ya da Gazi Osman Paşa'daki, yani beklenen bu değil ki Ömer Bey. Ülke demokrasiyi terk ediyor. Ana muhalefetin iki gençlik örgütünden böyle bir seslerin yükselmesi yeterli mi? Türkiye toplumu %49 ki gerçekte bu bile tartışmalı. Evet, %49'un da üstünde olabilir. Üstünde. Ben de şunu ekleyeyim. Yani bu şeyi fazlasıyla önemsemekten kaçınmak isterim ama bu dip dalgası hareketinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne iyi hazırlanmış bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Cumhuriyet'in bu hukuksuzluğa ve hileye boğulmuş referandumu tanımadığımız gibi oldu bittiye gelen rejim değişikliğini sükunetle karşılayan, bizler kadar cesur olamayan yönetim anlayışını da tanımıyoruz diyor Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Gençlik Örgütü. Ve Cumhuriyet'in katil fermanının şenliklerle kutlandığı sıralarda üzüntülerini ifade edip tek çözüm olarak bağımlı ve güdümlü yargıya başvurmak olan anlayışı da reddediyoruz diyor. bir an önce somut adım atmaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz derken, Celal başlangıçta Erdoğan kazanarak asıl şimdi kaybetti diye bir yazı yazmıştı artık gerçekte. Ve eski yazısının tekrarını Pirus Savaşı olarak, Pirus Zaferi olarak nitelemişti yani. Meşhur işte boşuna bir nafile zaferi anlatan, ama orada yanılmışım diyor. Yani şeyi de bir tek konuda yanılmışım, referandum sonuçlarına ilişkin öngörümde Pirus Zaferi olacağını söylemiştim ama Erdoğan'a bir Pirus Zaferi bile çıkmadı. Kağıt üzerinde galibiyet görünüyor sadece. Dipten gelen dalga Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yıkacak diyor. Merkez sağda yeni bir partinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni lider arayışının başladığını söyleyen ilginç bir analizi var. Şimdi bütün bunları şöyle güzel temenniler de örgütlü, yani biz şu anda farkında değiliz herhalde. Biz diktatörlüğe geçtik. Otoriter bir rejime geçtik. Ve bu otoriter rejimin nereden geldik? 2010'ların içinden süzülerek güvenlik yasalarıyla işte OHAL'le, KHK'yla ve kalıcılar, ya bu rejimi nasıl sürdürebilecek? Şimdi bunlar için ana muhalefetin, yavru muhalefetin, toplumsal muhalefetin zenginleştirilmiş siyasete ihtiyacı var. Bu temenniler üzerinden olmuyor. Bakın, İki örgütün dışında CHP'nin ses yok. Kabullenme, genel merkez kabulleniyor. Uyum yasalarını o halde KHK'da çıkartmayacağız diyor. Demek ki sonuçları kabul ediyor. Bugün Türkiye'nin yerden yerine oynaması gereken bir gasp var. Yani oylarınız değiştirilmiş. Bütün dünyanın gözü önünde oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi meclisi ve meclis taşını böyle kullanacaksa, bu değişimler, beklentiler, Celal başlangıcın söylediği beklentiler için daha farklı bir siyaset uygulanması gerekiyor. Biz bunları yıllardır konuşuyoruz. Toplumsal muhalefetin temsilcileri buna mı gitmeli? Böyle mi siyaset olmuyor diyoruz ki CHP'nin içerisinden de sesler gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, yani daha önceden de söylediğimiz gibi, Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt kompleksinin üzerinden atması, Kürtleri dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla AKP ile aynı ayarda siyaset bitmesinin sonuçlarını bugün görüyoruz. Defalarca da söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tabanıyla Kürt dünyasına sırtını çevirdiği ölçüde Türkiye'de toplumsal muhalefette güçlü olamıyor. Evet, dokunulmazlıklarla başlamıştı bu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayıp devam etti. Hapse atılan mesela Pervin Buldan'ın şeyi de anlamlı yani. Başkan mecliste söz sırasını okuyorum derken işte Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı vesaire diye gidiyor. Sonunda da İstanbul Milletvekili Sayın Selahattin Demirtaş'ın yerine derken birisini olması, bunu normal kabul ediyor hapiste olduğu için. Çünkü Pervin Buldan da Sayın Demirtaş cezaevinde Sayın Başkanım diye bir anlamlı uyarıda bulunmuş. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Süreyi çok aşmaktayız. Ben de uzattım lafı ama şunu da ekleyeyim Ali Bey. Şeyin artı gerçekte Ergun Babahan'ın "Hayır ama bitti" başlıklı yazısında sizin dediğinizi doğrulayan tarzda bir şey var. Meşru muhalefet cephesinin tek şansı Kürt siyasi hareketiyle ittifak içinde hareket etmesi olacaktır. Ancak ana eksenini Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu bir hareketin bunu yapması mümkün değildir diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapılarında dolaşırken halk AKP'li bir yöneticinin söylediği gibi yeni sisteme alışacak. Bu arada Erdoğan sistemini tahkim edecektir demiş. Yani sonuçta Yüksek Seçim Kurulu'nun son kararı muhalefetin birlik olamama gerçeği, ekonomik gidişat ne olursa olsun yakın gelecekte Türkiye için fazla ümit verici bir tablo oluşturmuyor ne yazık ki demiş. Yani geleceğe bakalım diyenler haklıdır. Şimdi bütün bunlar ne yapıyor toplumda biliyor musunuz? Yani toplumun kazanacağına dair var olan zihin gücünü kaybetmesini sağlıyor. Yani bu kabullenişler, sindirmeler, bu yaklaşım bu. Yani halbuki bu başından beri "korkma Türkiye" diyemedi Cumhuriyet Halk Partisi herhalde lideri. Halbuki kişiden ve sistemden korkmamayı öğretmemiz gerekli. Ve de bu şekilde toplumsal muhalefeti, demokratik kitlesel muhalefeti kucaklar. %49 ki doğru değil, daha fazla bir gasp var. Bu gaspın kabul edilmesi mümkün mü? Evet. Şu anda CHP'nin dünyayı dolaşması lazım, Türkiye'yi dolaşması lazım. Evet, nitekim HDP bütün baskılara, ağır şeylere, şartlara rağmen de kabullenmedi ve devam ediyorlar HDP'de. Evet, yani 12 ilde 1 milyondan fazla seçmenin sandığa gitmediği bir seçimden bahsediyoruz Doğu ve Güneydoğu'da. Yani bu kabullenilmesi çok zor olan bir durumdan bahsediyoruz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partililer bu oy kullanılmayan yerler, göreler yerle bir edildiğinde orayı ziyaret etmediler. Evet. Ama gençlik kollarına bakalım. Biz önümüze bakalım. Evet. Ben yeni yayın dönemimizin kutlu olmasını kutlarım. Herkese, bütün programcılara, size de yılların emeğine. Ayrıca geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun ve Didem'le beraber, Didem Gençtürk'le beraber bendeniz Ömer Madra. Yeni yayın dönemimizi şöyle bir gözden geçirelim dedik. Her sene, senede iki defa daha doğrusu yaptığımız gibi geleneksel olarak. Bu 45. yayın dönemimiz. Merhaba Didem, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, 24 Nisan 2017'de başlıyor 45. yayın dönemimiz ve 22 Ekim 2017'ye kadar 6 ay boyunca devam edecek, 26 hafta. Evet, şimdi bu, bir daha verelim bilgiyi. Bu yeni yayın döneminde 211 gönüllü programcımız, 144 farklı programı var ve başından beri işin 1194 olmuş, 1200'e yakın programcımız. 1000'in üzerinde program yapmış olacak. Bu, Ali Bey'le de biraz önce konuştuğumuz gibi, Ali Bilge'yle, bir çeşit dünya rekoru olabilir. Yani en azından biz bilmiyoruz bunun benzerini. Böyle bir topluluk radyosu olup da 1200'e yakın programcının 1100'e yakın program yaptığı bir radyo var mı dünyada, bilmiyoruz. Belki vardır. Varsa onlarla hemen kucaklaşmaya hazırız zaten. Bu yayın döneminde kaç yeni programımız var? 17 yeni program başlıyor bu yayın dönemi. Geçmiş yayın dönemlerinde yayınlanıp da ara vermiş olan iki programımız da tekrar başlıyor. Yeni yayın döneminde 18 yeni programcı aramıza katılıyor. Ve geçmiş yayın dönemlerinden tanıdığımız 8 programcımız da tekrardan Açık Radyo mikrofonlarıyla buluşacak. Evet, bu ilginç bir durum. Şimdi yeni yayın dönemindeki yeni programlar ve değişiklikleri bir kısaca gözden geçirmeye başlayabiliriz. Evet, ilk olarak hafta içi her gün saat 7.50'de bir yeni program köşemiz var. Hemen şimdi bitti, biliyorsunuz. Onun yerine İyilik Postası, İyi Haberler Bülteni başlıyor. Nihan Bora tarafından hazırlanıp sunulacak. İlk bölümünü yarın sabah yayınlayacağız. Tanıtmadan yayına almak istemedik programı. Birileri hala bizi gülümsetiyor, iyileştiriyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. İyilik Postası hafta içi her sabah hayalinin peşinde koşan, küçük çabalarla yaşama renk katan insanların ilham veren hikayelerini anlatacak. Her sabah güne güzel başlamak için iyi haberleri İyilik Postası'ndan dinleyebilirsiniz. Evet, yani bu hikayeler hepimize iyi gelecek ve mücadele azmimizi artıracak diye de düşünüyoruz. Zaten yani ümit dışarıdan gelecek bir şey değildir. Onu ancak kendi ellerimizle inşa edebiliriz. Bizi kendi mücadelemizden başka kimse iflah etmez. İyilik Postası. İyi Haberler Bülteni. Hazırlayan ve sunan Nihan Bora. Evet, yeni bir program başlıyor her sabah. Hafta içinde iyi haberler bültenini Nihan Bora'dan dinlemek mümkün olacak. Bir yeni programcı ilavemiz var. Onu söyleyelim. Pazartesi gününe geldik şimdi. O da yol geçen programında hayati ve kitabi patikalarda ayaküstü sohbetler alt başlığını taşıyan bu programımızda biliyorsunuz Rahmi Ödül önce Süreyya Evren'le başlamıştı. Şimdi Evrim Altuğ'la sürdürüyor ve Evrim Altuğ bir süreden beri zaten eski dostumuz programcımız Evrim Altuğ kadrolu konuk tırnak içinde yol geçen programına dahildi. Artık ekibe de resmi olarak dahil ettik tekrar Evrim Altuğ. Evet, pazartesi gününden devam edecek olursak Açık Dergi'de bir frekans değişikliği ve yeni köşe var. Pazartesi günleri 19.30'da Açık Dergi'nin spor bölümü Efektif Pas. Bu yayın dönemi 2 haftada bir, 15 günde bir bizlerle buluşuyor. Zira bir komşusu var. Yeter ki iste. Maraton koşucuları Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç bu dönem aramıza katılıyorlar ve Yeter Ki iste programı Efektif Pas'a dönüşümlü olarak sportif yaşama kültür odaklı söyleşilerle katılıyorlar. Evet, iki de yani programcımız oluyor bu şekilde. İki maratoncu. Evet. Programcımız da bir bisikletçilerimiz vardı ama maraton koşucusu programı dünyanın her yerinde maraton koşuyorlar programcımız üstelik. Yoktu bu da önemli bir şey koşuya hazır olun uzun soluklu bir koşudur zaten diyorduk Açık Radyo için Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç'a da hoş geldiniz diyelim yeter ki iste Hazırlayan ve sunanlar Alper Dalkılıç ve Elena Polyakova. Açık Dergi'de bir frekans değişikliği ve yeni köşe daha var. Robot şair Deniz Yılmaz aramıza katılıyor. Türkçe yazan ilk robot şair Deniz Yılmaz. Robo şair. Ve şu ana kadarki tek şiir kitabı. Diğerleri gibiden seçmeler ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yeni şiirleriyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 18.50 sularında Açık Dergi içinde yayınlanacak. Block Art Space'in bir işi bu Deniz Yılmaz. Onun katkılarıyla evet. Peki ben bu da tabii devamı da var. Açık Dergi'de Ben Bugün Bir Şey Öğrendim ekibi de devam ediyor. Salı ve perşembeleri aramızda olmaya devam ediyorlar. Evet. Bir yeni programcımız var. Pazartesi günleri saat 21'de Açık Radyo'nun ilk programlarından biri olan Vertigo'ya, Hilmi Tezgür'ün hazırladığı Vertigo'ya bir kadroya bir kişi daha ekleniyor. Osman Öztürk de aramıza katılıyor. Evet, pazartesileri bir de gece yarısı yeni bir programımız var. In the Void, boşlukta demek oluyor İngilizcesiyle. Güncel ve bağımsız sahneden yerel sesler alt başlığıyla bu farklı platformlar ve etkinliklerle güncel ve bağımsız sahneden yerel sesleri, müzik oluşumlarını hem tanıtıp hem de desteklemeyi amaçlayan bir oluşum. Bu Açık Radyo'nun genel esprisine de gayet uygun bir şey. Bu yayın döneminde In the Void bağımsız sesleri açık radyo mikrofonlarından kainata yayıyor. In the Void. Güncel ve bağımsız sahneden yerel sesler. Pazartesi geceleri 12'de Açık Radyo'da. Evet, In the Void böyle bir şey. Heyecanla bekliyoruz. Bir heyecanlı başka program daha var. Salı'ya geçtik şimdi. Salı günleri saat 14'te adalar konuşuyoruz. Ama bu adalar herhangi bir ada değil. Bütün dünyadaki adalar değil. Sadece İstanbul adaları. Dünya mirası adalar başlıklı bir programımız var. Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun'un birlikte hazırlayıp sundukları bir program. Çok enine boyuna konuşulmayı hak eden çok özel bir durum, biricik bir durum. Yani adalar yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmış, siyasi ve kültürel dönüşümlerin aktörlerini beslemiş olan dünya şehri İstanbul'un hikayelerinin hep bir parçası gelmiş. Her zaman olumlu anlamda değil. Yani krallar, kraliçeler, imparatorlar, dini liderler sürgüne buralarda zindanlara atılmışlar. Ardından da Osmanlı yani fetihten sonra Osmanlı'dan bu yana da farklı kültürel cemaatlerin zengin bürokratları, iş insanları, adaları bu İstanbul'un sayfiye merkezi haline getirmiş. Sanatçılar, yazarlar, radyocular adaların renginden, havasından, kokusundan beslenmek için buraları mekan tutmuş. Açık radyocular da var. Adalar muhteşem mimari ve yaşam dokusuyla dünyada eşine az rastlanır bir kültür havzası olma halini bugüne kadar taşımışlar. Yani çok da şöyle bir şansımız var. Adalarda İstanbul tarihinin tüm veçelerinin mekansal iz düşümleri hala bulunabiliyor. Bunları görebiliyoruz ve barındırdıkları hikayelerin bazen yaşayan bilgi kaynaklarına da hala erişmek mümkün. Yani kendimizi gerçekten müstesna hissetmeliyiz diyor programcılarımız Aksoy, Tolgay ve Orçun. Adalara adımımızı attığımız anda İstanbul tarihinin çok da bozulmamış tanığının varlığını hissedebiliyoruz. Şaşırıyor ve nedenini çok da bilmeden mutlu oluyoruz diyorlar. Bu yayın döneminde bizi mutlu eden dünya mirası adaları enine boyuna konuşacağız. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Salı günleri 14'te Açık Radyo'da. Salı gününden devam edecek olursak bir özel program dizimiz var. Salı günleri 14.30'da yayınlanan yeni programı 45. yayın döneminde bir özel yaş günü kutluyor. 1937'de doğan Amerikalı usta besteci Philip Glass'ın 80. yaşını bir dizi özel programla kutluyoruz. Yeni Philip Glass'ın 80. yaşını kutluyor. Hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Açık Dergi'de bir yeni köşemiz var. Salı günleri saat 19.30'da Dünyayı Okuyorum. Dünyayı okumak Aytaç Timur ve Akif Pamuk tarafından hazırlanacak bir yazmaya övgü, eleştiriye ve eleştirmene bir kapı, düşünmeye, düşünceye, üretmeye ve tartışmaya alan açmayı hedefleyen bir kültür programı. Evet. Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk. Evet, hikaye anlatıcılığına devam yani. Ben hemen bir geri dönüp şey de tabii yapayım. Yani Açık Radyo'nun geleneksel artık hal aldı. O yıl dönümlerini kutlamak. Philip Glass de bunlardan bir tanesi, çok önemli. 80 yıllık bir üretim yani, 80 yaşında. Erik Satie de yeni bitti. Evet. Tekrar Shostakovich'e dönüyoruz bu yayın döneminde. Aykut Göksal'ın hazırladı. Böyle önemli klasik müzik, modern müzik bestecilerine de yer veriyoruz. Yer veriyoruz, evet. Bir anma daha var. O zaman salı akşamları bir anma daha var. Onu anons edeyim. Velvet Underground and Nico albümünün 50. yayınlanışının 50. yılı ve bu yayın dönemi Açık Dergi içinde bu albümden parçaları çalacağız yayınlanışının 50. yılı şerefine. Salı akşamları değil mi? Evet, evet. 50 yıl olmuş öyle mi? Dün gibi. Evet, peki o zaman Sedat Nemli ile de 40 yılda birin bir yeni bölümü daha da olacak bu yaz için. 1977 müzikleri 40 yıllık bir takipte oluyor. Haziran ayı itibariyle başlayacak Sedat Nemli ile 40 yılda bir. Evet, çarşamba gününe geçecek olursak bir yeni programımız var. Bu yeni programımızın programcısı yine kadrolu konuklarımızdan Bülent Şık, ona ekibimizden Seçil Türkkan eşlik ediyor. Açık Sofra programının adı, çarşamba günleri saat 14'te. Gıda güvencesi ve güvenliği üzerine sohbetler. Gıda malumunuz hayati bir konu. Hayata nasıl baktığımız ve nasıl bir gelecekte yaşamak istediğimize ilişkin son derece net tavırlar almayı gerektiriyor. Açık Radyo'nun kadrolu konuklarından Bülent Şık da bu yayın döneminde Seçil Türkkan'la beraber gıda güvencesi ve güvenliğini konuşuyorlar. Evet, sormak istediğiniz şeyler de, bütün soruları da yönlendirebilirsiniz. Açık Sofra. Gıda güvencesi ve güvenliği üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Bülent Şık ve Seçil Türkkan. Çarşamba günleri 14'te Açık Radyo'da. Evet, çarşamba gününe devam edersek 17'de biliyorsunuz caz kuşağımız var. Dünyanın cazı. Burada bir tekrara yer vereceğiz ama buna tam tekrar da değil, bir anma da diyebiliriz. Dünyanın cazı programı fikrinin de ortaya atanlardan biri, kurucularından biri, hem de Açık Radyo'nun kurucularından programcı dostumuz Atilla Aksoy'u çok yakın zaman önce kaybettik biliyorsunuz. Dünyanın cazı programının da ilk programcısı kendisi, ismi de verenlerden biri o. Hatta meşhur jingle'ının Tony Scott'ın Brother Can You Spare a Dime parçasını bulan, keşfeden de o. Evet, unutulmaz arkadaşımız Atilla Aksoy'un 2004 yılında, bundan 13 yıl önce bu çerçevede hazırlayıp sunduğu programları şimdi 13 yılın ardından gene bu saatte çarşamba günleri 17'de tekrar yayınlıyoruz. Dünyanın Cazı Atilla Aksoy'la Çarşambalar. Evet. Açık Dergi'de bir yeni köşemiz var. Çarşamba günleri saat 19'da Açık Gazete dinleyicilerinin ismini aşina olan Emre Gümüşer tarafından hazırlanıp sunulacak oyun arası tiyatro müzikleri dinleyeceğiz bu programda. Oyun arası tiyatro müzikleri. Hazırlayan ve sunan Emre Gümüşer. Bu program çarşamba günleri saat 19'da yayınlanacak. Perşembe günleri yayın akışımızda hiçbir değişiklik yok. Bunu söyleyebilirim. Cuma gününe geçebiliriz. Evet. Şimdi cuma günleri yeni programlarımız var. Bir kere 11'de saat 11'de Anlatıdaki Hakikat diye Ahmet Balat Coşkun'un hazırlayıp sunduğu çeşitli konuklarıyla beraber yaptığı, hazırlayıp sunduğu bir program var. Burada akademisyenlerle, sanatçılarla, zanaatkarlarla metinler arası sohbetler gerçekleştirilecek. Yani metinler arası mesafenin anlaşılması için program yapımcısı tarafından belirlenmiş kavramlarla birçok alanında buluşmasını sağlamayı amaçlıyor bu program. Anlatıdaki Hakikat. İşte burada akademisyenleri, halen çalışan ya da işlerinden atılmış olabilirler. Yazarları, sinemacıları, şairleri, ressamları, heykeltıraşları ve başka yaratıcıları konuk ediyor ve bazı temel kavramlar üzerinde sohbet ediyor. Yani örneğin resim sanatında yakın kavramını tartışmak gibi. Anlatıdaki Hakikat. Akademisyenler, sanatçılar, zanaatkarlarla metinler arası sohbetler. Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun. Cuma günleri 11'de Açık Radyo'da. Açık Radyo'nun bir efsane programı daha geri dönüyor. Cuma günleri yeniden yayınlanacak. Cuma günleri saat 13'te Sanat Uzun, İlham Sonsuz. Sevgili Şenolay'la ve Timuçin Oral'ın sanat üzerine psikolojik sohbetler programı artık cuma günleri saat 13'te. Bir yeniden programımız daha var. O da saat 14'te Zaman İçinde Aşk. 19. yüzyılda bugüne aşkın bütün hallerinin edebiyatta, sanatta, siyasette, günlük hayatta ki yansımalarının incelendiği Zaman içinde Aşkı Ayşe Köse Badur ve Selim Badur hazırlıyor ve sunuyor. Oradan cumartesiye geçiyoruz. Yeniliklerimiz var. Cumartesi günü yeni bir program Babil'den sonra. Alt başlığı Rüzgara Bırakılmış Sesler. Yani her dilden vokal ve akustik çalgı ağırlıklı müzikler çalınıyor bu programda. Özellikle de dünya sokaklarında sokak çalgıcılarının çaldığı müziklerin radyoya taşınması da hedefleniyor. Bu çok açık radyoya yakışacağını düşündüğümüz bir program gene. Barış, kardeşlik, aşk şarkıları, doğa hakları, doğanın kendi hakları, toprak ana, iklim, ekoloji, yeşil düşünce gibi konulara da göndermeler yapan şarkılar, hatta şiirler de programda yer alıyor. Ercüment Gürçay hazırlıyor arkadaşlarıyla birlikte. Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Cumartesi günleri 16'da Açık Radyo'da. Babil'den Pazar gününe geçecek olursak, pazar sabahları saat 9'da bir yeni programımız daha var. Gezgin'in şarkısı, Rönesans'tan Barok döneme, yaratıcı dehanın keşfi şiarıyla yayına başlıyor. İlknur Akman Erk tarafından hazırlanacak. Rönesans'tan Barok döneme uzanan uzun, çok yaratıcı ve verimli bir çağın bestecilerini eserleriyle birlikte tanıtmayı amaçlıyor bu program. Gezgin'in şarkısı. Rönesans'tan Barok döneme yaratıcı dehanın keşfi. Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk. Pazar sabahları 9'da 94.9 Açık Radyo'da. Pazar günleri bir yeni programımız daha var saat 16'da. Aslında 44. yayın döneminde edebiyatta mimarlık programını yapan Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu başka bir programla karşımızdalar. Perdede Notalar, yönetmen ve müzisyen birlikteliklerini konu alacak. Bir de ekibe bir de yeni evet. Yavuz Angın baş katılıyor. Evet, sinema müzik ekseni üzerine gezinen program uzun dönem bir ortaklaşa çalışmanın ürünü. Bu üçlü kariyerlerinin uzun ve önemli bir kısmında koalisyon yürütmüş yönetmen bestekar birlikteliklerini filmlerden müzikler ve pasajlar alıntılayarak inceliyor. Perdede Notalar. Yönetmen müzisyen birliktelikleri. Hazırlayan ve sunanlar Emre Karacaoğlu, Yavuz Angınbaş ve Hikmet Temel Akarsu. Pazar günleri 16'da 94.9 Açık Radyo'da. Pazar günü bir yeni programımız daha var. Bu programda pazar geceleri 23'te yayınlanacak Jirayr'ın Walkman'i. Bilindik Ermeni müziğinin öbür türlüsü şiarıyla yola çıkıyor. Sara Usta ve Vartan Estukyan tarafından hazırlanıp sunulacak. Bildiğimiz, sürekli duyduğumuz Ermeni müziğinin dışında kalan Ermeni müzisyenlere, müziklere, yeni üretimlere yer verilecek bu programda. Jirayr'ın Walkman'i. Thank you. Tell me what's your name? Bilindik Ermeni müziğinin öbür türlüsü. Is it important? Pazar geceleri 23'te Açık Radyo'da. Jirayr. I beg your pardon. Hazırlayan ve sunanlar Sara Usta ve Vartan Estukyan. Bir küçük notum daha var bu yayın dönemiyle ilgili. Koltukçular Çıkmazı programı yazlıkçılar olarak devam ediyor ve Florya'dan bildirecekler bu yayın döneminde. Cumartesi geceleri saat 2'de Selahattin Çolak ve Barış Demirel tarafından hazırlanıp sunuluyor. Evet. Peki şimdi bir de derleyip toparlama yapalım. 45. Evet. Yeni yayın dönemimiz bugün başladı. 6 ay 26 hafta sürecek. 22 Ekim 2017'de bitecek. Ay yayınına ara veren programlarımızı alfabetik sırayla sunalım şimdi. Akademiya. Balonla 25 hafta. Bir şarkım var. Cem Çetin'le spor. Cuma adlı adamlar. Doğumunun 100. yılında Moondog. Edebiyatta mimarlık. Harita metot defteri. Hemen şimdi. İtalik. Kentin tozu. Kültür yönetimi. Radyoyo. Rock on Rock. Tamburi şehir. Türkiye sinema sözlüğü. Evet, bir de programlarına ara veren programcılara teşekkür borcumuz var tabii. Alfabetik sırayla Cem Çetin, Cemal Ünlü, Cemil Topuzlu, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Ersu Pekin, Gökhan Aslan, Halil Turhanlı, Kansu Şarman, Mesut Varlık, Oğulcan Bakiler, Ömer Şahin, Sabahat Özay, Sevengül Sönmez ve Zeki Coşkun'a çok çok teşekkür ediyoruz. 45. yayın dönemi program jingle'larında bize sesini verenler alfabetik sırayla Deniz Koloğlu, Eraslan Sağlam, Mesut Özkeçeci, Tolga Korkut ve Tuğba Sağlam. Teknik ekipte de yine alfabetik değil. Biraz karışık. Ömer Şahin, Barış Demirel, Selahattin Çolak, Feryal Kabil ve Roblin Tayar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu şekilde de bir yeni yayın dönemine başlamış oluyoruz. Bakalım işin içinden nasıl çıkacağız. Böylece Açık Gazete programını da bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'le, bir de Didem Gençtürk'le bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.